Een bijzonder goedemiddag. Wie wel eens aan het gamen is, die kent ze wel, de lootboxes. Dat zijn een soort van virtuele schatkistjes. De Tweede Kamer maakt zich er zorgen over en Kamerlid Henry Bontebal van het CDA legt zo meteen in de nieuwsbv uit wat de gevaren zijn en wat er moet gebeuren. Maar eerst opnieuw een arrestatie in de moordzaak van Peter R. de Vries. Dat in het NOS-journaal met Jan van de Putten. Voor de moord op misdaadverslaggever Peter R. de Vries is een derde verdachte opgepakt. Christian M. Justitieredacteur Remco Andringa, wat is er bekend over die M? Nou, het Openbaar Ministerie bevestigt alleen dat er vanochtend een Poolse man van 27 is aangehouden voor het aansturen van de moord op Peter R. de Vries een jaar geleden. Bronnen die bevestigen inderdaad dat het gaat om Christian M. uit Ochten. Hij zou degene zijn die de twee mannen die terecht staan voor het uitvoeren van de moord allerlei opdrachten gaf, onder andere in appjes. Die persoon die stuurde foto's door van de Vries, hield op afstand in de gaten of de liquidatie werd uitgevoerd en stuurde ook de uitvoerders na afloop berichten. Sommeerde bijvoorbeeld om de twee uitvoerders om hun simkaart op te eten toen de politie achter hen aanzat. Nou, in de rechtszaal werd deze aanstuurder steeds anoniem opgevoerd. Volgens het OM was nog niet duidelijk wie hij nou was. Maar vandaag blijkt dus dat ze daar wel achter zijn gekomen. Ja, en wie is dat eigenlijk, die M? Ja, dus opnieuw een Poolse verdachte. Ook een van de uitvoerders is Pools. Volgens het parool zat hij al vast voor een moordpoging in Zeewolde. Dus hij is aangehouden in de cel. Maar wat misschien nog wel het meest opvallend is, is dat hij ook verdachte is in een onderzoek naar autodiefstallen. Er is een groep die ervan wordt verdacht auto's te hebben gestolen. Die werden gebruikt bij liquidaties en plofkraken. En deze Christian M. zou een van die verdachten zijn. En wie daar ook terecht staat, is een jongere neef van Ridouan Taghi. Nou, we weten al dat de opsporingsdiensten er ernstig rekening mee houden dat Taghi opdracht heeft gegeven voor de moord op de Vries. En nu is er dus iemand opgepakt die in ieder geval zijn neef kent. Ja, en die M zou dat dan geregeld hebben. Die had die twee anderen dan ingeschakeld. Dat zou dan het scenario kunnen zijn. Ja. Ja. Is er verder nog iets? Zijn er verder nog details bekend geworden? Nou ja, het parool meldt verder nog dat zijn huis in Ochten, dat daar eerder al eens een mitrailleur is gevonden en ook een revolver. Hij woonde tot vorig jaar in Tiel. Nou, dat is ook de plaats waar een van de andere verdachten van de moord op Peter R. de Vries heeft gewoond. En die schietpartij in Zeewolde, waar hij voor vast zit, daar was het slachtoffer een Poolse man die in zijn been is geschoten. Mogelijk omdat hij nog een schuld open had staan. En dat onderzoek naar de moord op Peter R. de Vries, dat gaat gewoon door. Mogelijk waren er nog meer mensen bij betrokken. En volgende week is trouwens de uitspraak in de zaak tegen de twee vermoedelijke schutters, tegen wie levenslang is geëist. Ja, die Delano G. en Camille E. Remco Andringa, dank je wel. Dan kwam vanochtend het bericht dat schrijver Remco Kampert is overleden. Schrijver, dichter, dat meldt zijn uitgeverij namens de familie. Remco Kampert wordt gezien als een van de belangrijkste naoorlogse dichters. Hier nu, langs het lange, diepe water, dat ik dacht dat je altijd maar... Remco Kampert, een groot jazzliefhebber. Zoals hier te horen met muzikant Benjamin Herman. Maar hij was vooral bekend van zijn tientallen dichtbundels en romans. En ook was hij een van de populairste columnisten van Nederland. Als je schrijft, denk je niet na over een prijs. En als je schrijft, denk je ook niet na over eventuele invloed die je zou hebben. Ja, je hoopt niet door wat ik schreef in ieder geval. Je hoopt wel dat de wereld verandert. Of bepaalde dingen van de wereld. Maar niet, nee. De vader van Remco Kampert was dichter Jan Kampert, die in de Tweede Wereldoorlog omkwam in een concentratiekamp. Na de oorlog trad Kampert in voetsporen van zijn vader. Samen met onder andere Loetje Ber en Gerrit Kouwenaar maakte hij deel uit van de Vijftigers. Een groep experimentele dichters, maar bovenal hechte vrienden. Soms in mijn dromen zelfs ontmoet ik ze nog dagelijks. En ik schrijf dan, als het even kan, roep ik ze in leven weer door even over ze te schrijven. Of zo, dat de mensheid ze niet vergeet. Ja. Met romans als Het leven is verrukkelijk, Liefdes schijnbewegingen en Het gangstermeisje kreeg Kampert vanaf de jaren 60 veel bekendheid. Tientallen jaren waren deze titels te vinden op de boekenlijsten van eindexamenkandidaten. Het leven is verrukkelijk werd in 2011 heruitgegeven in de campagne Nederland leest. En later verfilmd. Ik heb het uiteraard opnieuw gelezen. Ja. Met enige angsten. Maar ik dacht, het is toch vrij aardig geschreven eigenlijk wel. In de jaren 70 had Kampert een writersblok en werkte hij onder andere als redacteur bij een uitgeverij. Maar in de jaren 80 en 90 schreef hij weer proza, poëzie en columns. Met Jan Mulder had hij van 1996 tot 2006 een wisselcolumn op de voorpagina van de Volkskrant, Camus. In een radiodoc van de VPRO vertelde Kampert hoe hij daarvan genoot. Ik hou van kanten. Hè. Ik heb altijd een kanten geschreven. Levend ader. Niet alleen om geld te verdienen, maar ook om, ja, om gelezen te worden. Ook op een vrij directe manier. Een boek duurt al een tijdje. In maart 2018 stopte hij met schrijven op 88-jarige leeftijd. Jan Mulder zei daar dit over. Ik weet nu even niet waar ik mee meer te doen heb. Met de schrijver of de lezer. Altijd maar je ogen in de lucht. Altijd maar rimpelend in het water. Rimpelend. Kampert schreef de laatste jaren veel over de dood. Het fascineerde hem, vertelde hij in het televisieprogramma College Tour. Ja, ik ben nieuwsgierig eigenlijk. Dat is het wel. Ik wil weten hoe dat is, ook al zal ik dat niet weten. Het sterven zelf, ach, dat zal ook wel loslopen, denk ik. Ik bedoel, ik hoop gezond het graf in te gaan. Dat graf kocht hij al jaren geleden. Samen met goede vriend Kees van Kooten en hun vrouwen. Het is geen groot graf waar we met z'n vieren in liggen, hoor. Maar we liggen ieder in onze eigen kist. Maar naast elkaar, bij elkaar. Ik kan haast niet wachten tot we daar lekker met z'n viertjes gezellig liggen. Ja, dat is ook een Kampert-opmerking, hè. Ik kan haast niet wachten. Afscheid nemen, de dood. Kampert was er veel mee bezig. Zoals blijkt uit dit gedicht voor zijn vrouw. Voor Deborah. Als ik doodga, hoop ik dat je erbij bent. Dat ik je aankijk, dat je mij aankijkt. Dat ik je hand nog voelen kan. Dan zal ik rustig doodgaan. Dan hoeft niemand verdrietig te zijn. Dan ben ik gelukkig. Remco Kampert, 92 is die geworden. Tijdens protesten in de Oezbeekse autonome republiek Karakalpakije zijn 18 doden gevallen. Zeker 240 mensen raakten gewond. Vrijdag braken in de regio protesten uit tegen plannen van de president, omdat hij de autonome status van Karakalpakije niet langer meer garandeert. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden in de Dolomieten, nadat gisteren een deel van een gletsjer afbrak. Daarbij kwam een lawine met 300 km per uur naar beneden. Zeker 17 mensen worden nog vermist. 8 mensen raakten gewond. Ajax en Tottenham Hotspur lijken het eens te zijn over Steven Bergwijn. Volgens VI en De Telegraaf hebben de clubs een mondeling akkoord bereikt over de transfer van de aanvaller naar Amsterdam. De club zou 30 miljoen euro betalen voor de transfer van Bergwijn. En PSV heeft Guus Til vastgelegd. Hij wordt overgenomen van Spartak Moskou. Vorig jaar haalde Til nog de finale van de Conference League met Feyenoord. Het NOS-journaal. Op verschillende plekken in het land zijn boerenprotesten. Op de snelwegen bleef het vanochtend grotendeels rustig. De ANWB zei dat het extreem rustig was op de weg. Bij de ingang van het Mediapark werden boomstammen neergelegd uit protest. De grootste problemen zijn bij distributiecentra van supermarkten. Op veel plekken zijn die geblokkeerd. Bijvoorbeeld in Geldermalsen. En het is ons niet om de distributiecentrums, Albert Heijn al helemaal niet, om die dwars te zitten of het een of het ander. Maar wij moeten gewoon wat doen. Kijk, mensen op de snelwegen dichtzetten, daar hebben we niemand wat aan. Daar gaan we burgers mee lopen pesten, ongelukken kunnen verkrijgen. Daar heeft niemand wat aan. Maar wat kunnen wij wel? Niet alleen boeren protesteren vandaag, ook vissers hebben zich bij de acties aangesloten. Bijvoorbeeld in de haven van Harlingen. Daar is verslaggever Roel Pauw. Hoe zien die acties er daaruit in Harlingen? Nou, ik ben op dit moment getuige van de beëindiging van de actie. Garnalenkottertjes die manoeuvreren op dit moment heen en weer om de uitgang te zoeken van de haven van Harlingen. Sinds 8 uur hebben ze hier gelegen, 8 uur vanochtend. Met als gevolg dat er niets in of uit kon. Geen particuliere bootjes en vooral ook niet de veerboot naar Terschellingen naar Vlieland. Wat voor de reizigers natuurlijk een vervelend ongemak was. Maar nu wordt de blokkade opgeheven. Ik zag net dat de garnalenkotter, de ZK-13, weer even in zijn achteruit moest. Want ook voor dat scheepje was de diepgang onvoldoende om eruit te kunnen. Dus het zat hier echt potdicht. Naast mij aan boord van de UK-136, de Urk 136, Jan Steven Korf. Het is uw actie, u bent de woordvoerder. Waarom gaan garnalenkottervissers actie voeren op een dag dat het toch vooral om de boeren lijkt te draaien? Ja, het lijkt om de boeren te draaien, maar de garnalenvissers hebben last van stikstof. Op wat voor manier? Omdat die mensen die moeten een vergunning krijgen om voor een stikstofuitstoot van de motor. Ja. En die motoren zijn te vies? Die zijn te smerig, ja. Die motoren zijn misschien een beetje verouderd. Alleen de nieuwere eenheden van de garnalenvloot, die krijgen dan een vergunning. Omdat ze in de Natura 2000 gebied vissen. En dat is gewoon het probleem. Dat ze met oudere motoren daar komen en dan stoten ze te veel in Nessie-eisen uit. En dat is gewoon niet goed. En wat verwacht u dan van de overheid, van het kabinet? Want ja, u demonstreert natuurlijk niet voor niks. Wij demonstreren ten eerste dat we de boeren steunen. Ten tweede demonstreren wij ook als grotere eenheden van de Noordzeevloot dat we steun willen hebben voor onze brandstofcompensatie. Ja, het wordt nu oorverdovend. De kottertjes die de haven uitvaren toeteren nog even vaarwel. En ook naar de 6 trekkers die op de dijk staan. Zo zie je dat het een gecombineerde actie is van de garnalenvloot en de boeren hier in Harlingen. Roel Pauw hoorde u. En de boeren ook. 12 over 12. Het weer krijgt u nog. Geregeld zon in het noordwesten en westen wat meer bewolking. Het is vanmiddag een kleine kans op een bui. Het wordt 20 tot 25 graden. En morgen verandert er weinig. Ja, de garnalenvissers. Ongelooflijk. Vroeger had je aan het einde van het journaal altijd nog berichten voor de scheepvaart. Dat is niet meer zo, maar dat is nog altijd wel. Verkeersinformatie met Jolande van der Velden. Met op enkele wegen toch hier en daar aardig wat vertraging. Dat is onder meer op de A58 van Tilburg naar Breda. Tussen Tilburg-Reeshof en knooppunt Galder ongeveer een kwartier. Dat komt omdat op de A16 Breda-Antwerpen vanochtend vroeg een vrachtwagen is gekanteld. De weg is nog steeds dicht tussen knooppunt Galder en de Belgische grens. Gaat een groot deel van de dag duren, want er moet opnieuw geasfalteerd worden. Verkeer richting Antwerpen kan het beste omrijden via Roosendaal over de A58 en de A4. Een vrachtwagen met pech op de A20 Gouden Hoek van Holland tussen Rotterdam Prins Alexander en Rotterdam Noord zo'n 10 minuten op onthoud. Daar is de rechterrijstrook dicht. En door een demonstratie is de N35 tussen de Duitse grenzen en Enschede voorlopig dicht. Vertraging loopt erop tot zo'n 20 minuten. Divorce of Figaro, de nieuwe zomerproductie van Holland Opera. Te zien in augustus in Utrecht. Figaro. Divorce of Figaro, Holland Opera. Supersnel kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Maatwerkkozijnen, deuren en schuifpuien van hout, aluminium en kunststof. Vergelijk en bestel op toeleveringonline.nl. Figaro. Divorce of Figaro, Holland Opera. Als zakelijke klant betaal je kozijnen nu ook achteraf. Toeleveringonline.nl. Ons woonveilig alarmsysteem beveiligt dag en nacht tegen inbraak en tegen brand. Want ons alarmsysteem hebben we uitgebreid met slimme rookmelders. Die zijn nu verplicht. Kies ook voor woonveilig met slimme rookmelders. Woon slim. Woonveilig. Ken je dat gevoel dat alles gewoon perfect voor elkaar is? Ja, als mijn 300 sportscholen bijvoorbeeld op tijd zijn bevoorraad. Juist, je leverancier gebruikt Salesforce Customer 360. Het verenigt teams rond sportschoolhouders zoals jij voor wow-momenten zoals... Wanneer nieuwe gewichten binnenkomen in de juiste kleur blauw. Ja, en die leuke handdoeken? Zo zacht, zo stevig. Met één klik geregeld. Wauw. Verenig je teams en verras je klanten. Ga naar salesforce.com/nl/360. Nu gratis 2 slimme rookmelders bij het Woonveilig Startpakket. Ga nu naar woonveilig.nl. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Tchaikovsky's Romeo en Julia en het tweede pianoconcert van Liszt. Met pianist Alexandre Kantorov en het Belgian National Orchestra op 23 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Je administratie kan een stuk makkelijker met de handige autopas van MKB Brandstof. Daarmee kan je tanken, laden en parkeren. Fiscus proof op één verzamelfactuur, dus geen gedoe meer met bonnetjes. Dat is het gemak van MKB Brandstof. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Maak het jezelf makkelijk met de handige autopas van MKB Brandstof. Vraag hem nu aan. Twee Nederlandse overwinningen in de Tour. En hoe? Wat een magistrale sprints hebben wij gezien. Wat een spanning, wat een euforie, wat een emotie. Door de spanning deed mijn hartslag niet onder dan die van Fabio en Dylan. Maar gelukkig heb ik vandaag een rustdag. NPO Radio 1. Patrick Lodiers, de nieuwsbv. Een bijzonder goedemiddag. Voor steeds meer mensen breekt de vakantie aan. En dat is vakantiedagen opnemen, lekker een paar weken weg, je vakantiegeld opmaken. Maar voor veel particuliere schoonmakers ziet de vakantie er heel anders uit. Ze zijn vaak illegaal, dat betekent geen minimumloon, geen vakantiegeld en al helemaal niet doorbetaald tijdens vrije dagen. Na half 1 maken we schoonschip, maar nu eerst. OO Den Haag. Fanatieke gamers willen maar wat graag dat hun FIFA-team de sterren van de hemel speelt. Of kinderen die graag een speciale vorm of kracht aan hun gamepoppetje willen geven. Het kopen van die zogenaamde lootboxes is gewoon een verkapte vorm van gokken en moet verboden worden. Dat zegt CDA Tweede Kamerlid Henry Bontebal. Hij is bij ons vanuit Den Haag. Welkom, meneer Bontebal. Goedemiddag. En ook aangeschoven via de telefoon is Tjeerd Lindeboom, gamejournalist bij Power Unlimited. Welkom ook, Tjeerd. Ja, dankjewel. Tjeerd, ik begin even bij jou, want ik denk dat je toch veel Radio 1-luisteraars even moet bijpraten. Lootboxes, wat zijn het precies? Ja, het is eigenlijk in een game. Je krijgt een soort van schatkistje, die kun je openmaken en dan komt er iets uit, nou ja, wat hopelijk heel erg interessant is. Je hebt er meerdere, je kunt ervoor betalen. Maar je kunt ze vaak ook krijgen als je gewoon heel goed gamet of gewoon veel gamet. Dan krijg je ze soms vaak ook extra. Maar ik denk waar de meneer Bontebal op doelt, het zijn de lootboxes waar je voor moet betalen. Ja, en zo'n lootbox of wel, ja, zo'n schatkistje, kan je het spel ook spelen zonder zo'n schatkistje? Ja, zeker. Ja, heel veel games die hebben zo'n lootbox en er komt eigenlijk alleen maar iets uit wat cosmetisch is. Dus waar je in-game echt niet zoveel aan hebt, maar games zoals FIFA, daar komen echt spelers uit waar je mee speelt. Dus daar heb je wel wat iets meer aan dan bijvoorbeeld een skin in Fortnite. Ja, nou laten we even luisteren aan een YouTuber met 200.000 volgers die al 100 euro heeft uitgegeven in FIFA, maar nog geen idee heeft wat hij krijgt. Goed, dames en heren, jongens, meisjes. Welkom bij een nieuw Vriendenbij kanaal. En vandaag is dit de eerste FIFA 22 video op mijn kanaal. Ik heb de 100 euro FIFA gekocht. Dus we hebben al een paar pakketjes klaarstaan. Plus, ik heb 100 euro FIFA points erop gezet. Dus ik hoop oprecht, we gaan het eerste pakketje toe. Ik hoop oprecht dat wij iets gaan pakken. Tjeerd, wat gebeurt hier? Ja, deze YouTuber die heeft, nou ja, voor 100 euro of misschien wel meer aan FIFA punten gekocht. Daarvan koopt hij FIFA packs en die gaat hij openen in zo'n YouTube filmpje. En dan hoopt hij natuurlijk dat daar goede spelers uitkomen. Dit gebeurt echt enorm veel. Dat gebeurt niet alleen op YouTube, maar ook op Twitch of op Instagram of TikTok. En dat is natuurlijk, ja, ze verkopen eigenlijk een beetje de sensatie die je zelf ook hebt als je een pakje opent. Er zit heel veel spanning bij, komt te kijken. En op het moment dat je dan echt iets hebt, dat is natuurlijk een enorm lekker gevoel. En ja, dat verkoopt. Dat willen mensen zien. Ik heb zelf ook twee kinderen. En onlangs moest ik iets kopen in de game Brawl Stars. Of ik weet niet, het kan ook Roblox zijn. Dat was ook zo'n lootbox. Moest ik 10 euro van ze uitgeven. Want ze wilden het echt, echt heel graag hebben. En zij waren heel blij. Maar ik voelde die hele spanning. Ik dacht, ik ben gewoon 10 euro kwijt. Ja, nou goed, kijk, je moet je wel voorstellen, jouw kids hebben daar enorm veel tijd in gestoken. Dus voor hun is dat een enorm belangrijk deel van hun online in-game wereld. Dus op het moment dat je echt iets hebt waar je al heel lang naar uitkijkt, is dat gewoon echt iets heel cools. En ja. dat kan voor jou misschien die hele mooie Harley Davidson zijn, waar jij echt al het 5 jaar naar loopt te kwijlen in de showroom. Maar voor hun is dat misschien wel gewoon een skin van wie dan ook in Brawl Stars. Ja. Ja. Meneer Bontebal, u heeft zelf ook kinderen. Wordt er bij u wel eens ongemerkt iets afgeschreven van uw rekening, dat u denkt bij uzelf, waar gaat dit naartoe? Ja, helaas wel. Ik zou natuurlijk graag ook de perfecte opvoeder zijn, maar dat ben ik misschien ook niet helemaal. Maar die ervaring die u net beschrijft, namelijk dat er opeens een factuur je richting opkomt. In mijn geval was dat Roblox inderdaad. Dat is ook mijn ervaring. En ik heb ook 2 kinderen van 9 en 11. En die spelen ook dit soort spelletjes, dus ik herken dit wel. Het punt natuurlijk bij die lootboxes is inderdaad dat het een vorm van gokken is. En het is ook natuurlijk manipulatief. Er zit veel sociale druk op. Dus kinderen voelen zich ook gemanipuleerd. Er zit veel sociale druk op om die lootboxes te kopen. En ik denk zelf dat filmpje net wat jullie laten horen over van YouTube, daar zit denk ik ook het probleem. Want heel veel kinderen kijken ook naar dat soort filmpjes. Soms zelfs met 2 schermen. Dit soort YouTubers maken natuurlijk duidelijk dat het cool is om honderden euro's uit te geven aan dit soort lootboxes. En ik denk dat het ook tot ontwrichting in gezinnen leidt, omdat niet alle ouders perfect opletten wat er gebeurt. En zeker bij kwetsbare gezinnen vind ik dit echt een punt. Maar u zegt het is eigenlijk een vorm van gokken. Waarom vindt u het een vorm van gokken? Je steekt er geld in en je weet niet wat je ervoor krijgt. En het is daarnaast ook nog eens gewoon verslavend. En in België hebben ze bijvoorbeeld niet voor niks dit verboden. Daar hebben ze precies deze argumenten gebruikt. Het is manipulatief, het werkt verslavend voor kinderen. Je weet niet wat je krijgt en het maakt het ook heel intransparant. Je weet niet van tevoren als je zo'n spel koopt wat je ervoor krijgt. En je moet dan halverwege het spel ook daar nog voor betalen. Dus ja. ik denk dat we zeker kinderen daar gewoon niet aan moeten blootstellen. In België doen ze het ook al niet. En volgens mij moeten we dat gewoon hier in Nederland ook niet willen. Ja, Tjeerd, de gamefabrikant verdient natuurlijk bakken met geld hiermee. Bijvoorbeeld de ontwikkelaar van dat beroemde spel FIFA. Je kan dus door extra geld uitgeven een veel beter team bouwen. Wat zeggen die gamefabrikanten hierover als ze aangesproken worden op het feit dat het toch wel verslavend is en oneerlijk? Ja, die zijn natuurlijk als de dood dat hun melkkoe straks ter ziele gaat. FIFA is natuurlijk het meest beroemde voorbeeld. EA Sports, die game maakt, die heeft natuurlijk al jarenlang, is die eigenlijk al aan het voorsorteren om dit de belangrijkste game mode te maken van het spel. Ze adverteren daarmee. Er worden echte voetballers, die worden lekker gemaakt met hun eigen kaartje. Die wordt dan uitgereikt. Je hebt ook e-sporters van de Eredivisie. Die zitten gewoon in het begin van het seizoen, moeten zij enorm veel geld neerleggen om een goed team neer te zetten. Eigenlijk toch net als in de echte voetbalwereld. Want het is net als Real Madrid of Manchester City. Wie het meeste geld heeft, die heeft het beste team. Zeker, zeker, ja. Dus het is voor hun superbelangrijk. Er gaan echt miljarden in om. En ik snap wel dat ze daar dat het liefste willen houden, ja. Ja, meneer Bontebal, u zei, u verwees al naar België. Maar wat voor verbod ziet u hier in Nederland? Ja, kijk, in België kan het gewoon. In Nederland heeft natuurlijk de kansspelautoriteit ook een poging gewaagd om die lootboxes als gokken aan te merken. Nou, in eerste instantie kregen ze daarin gelijk. Uiteindelijk heeft de Raad van State daar natuurlijk een streep door gezet. Maar in België, de kansspelautoriteit daar heeft wel degelijk de mogelijkheden om dat gewoon te verbieden. Dus dat moet gewoon in Nederland ook kunnen. En dan op het moment dat daar een wetswijziging voor nodig is, dan moeten we die gewoon willen doorvoeren. Maar de Raad van State is er dus voor gaan liggen? Klopt, maar dat is natuurlijk wel op basis van de huidige wetgeving. Dus de Raad van State kijkt natuurlijk gewoon naar de huidige wetgeving en ziet er dan onvoldoende aanknopingspunten om dat onmogelijk te maken. Ja. Maar volgens mij zitten wij in de Tweede Kamer om ook wetgeving aan te passen. En volgens mij is dit gewoon maatschappelijk onwenselijk. En ik heb de afgelopen dagen veel reacties gekregen, niet alleen van gezinnen, want het gaat niet soms over tientjes, maar soms over honderden of zelfs duizenden euro's. Maar ik merk ook bijvoorbeeld dat studenten, dat die daar ook last van hebben. Dus dat er soms duizenden euro's naar dit soort spellen gaan, terwijl die studenten natuurlijk dat geld gewoon nodig hebben om te studeren. En ik hoor inmiddels ook van volwassenen dat daar hetzelfde speelt. Mijn focus ligt heel erg op die allereerst op die gezinnen en op die kinderen. Maar het speelt veel breder. En ik had eigenlijk verwacht dat ik best wel wat weerstand zou krijgen uit de gamewereld en uit van tech-platforms. En dan zie ik bijvoorbeeld op Tweakers dat er best wel wat mensen zijn die zeggen, ja, dat is eigenlijk wel goed. Hè? Dus kinderen willen we ook niet blootstellen aan roken en gokken. Dus waarom laten we dit dan wel doorgaan? Tjeerd, denk jij dat zo'n verbod gaat helpen? Nou ja, we kunnen. Het beste voorbeeld is natuurlijk België. Daar is het gewoon feitelijk niet meer mogelijk om zo'n pakje te kopen in FIFA. Maar ja, we zien wel dat die kids die hebben daar al heel snel een antwoord op gevonden. En ook wat volwassenere spelers. Ja, die stellen gewoon hun winkel in op Nederland. En die kunnen dan alsnog iets kopen. Er zijn zelfs hele markten rondom het verkopen van accounts. Dus iemand die maakt een waanzinnig team aan, dan kan je die gewoon opkopen. Voor de kleine kinderen is dat denk ik niet realistisch om te verwachten dat zij dat allemaal kunnen. Maar ja, goed, onderschat die kinderen natuurlijk nooit. Ik zie ook rondom ons heen, en niet alleen België, maar ook Duitsland. Ik zie dat Spanje ermee bezig is om dit aan te pakken. Ik zag ook dat de Verenigd Koninkrijk, dat speelt daar ook. Ik zie denk ik meer iets in een Europese wetgeving rondom dit gebeuren. Want, Europese wetgeving is dus belangrijk. Maar meneer Bontebal, morgen wordt er gestemd over die motie. Die gaat het waarschijnlijk wel halen in de Tweede Kamer. Maar wanneer gaan we daar dan echt iets van merken? Ja, wat mij betreft zo snel mogelijk. Kijk, en de Europese route is altijd beter. Maar het helpt denk ik wel heel erg als België zegt we stoppen ermee. En als Nederland zegt we stoppen ermee. Ik zal de minister daar gewoon heel, heel erg op bevragen de komende weken. Van wat ga je met mijn motie doen? En als zij zegt de beste route die ik het meest snel ook kan bewandelen is via Europa. Dan is me dat gezegend. Als we maar gewoon zorgen dat kwetsbare kinderen niet worden blootgesteld aan dit soort vormen van gokken. Game over, dank u wel. CDA Tweede Kamerlid Henry Bontebal en gamejournalist Tjeerd Lindeboom. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. In Nieuw-Zeeland mag je niet in het openbaar je behoefte doen. Daar staat €200 boete op. Maar ja, die hoef je niet te betalen als je kan aantonen dat niemand je heeft gezien. Maar die wet die moet worden uitgebreid, vindt de Bond van Kampeers. Want zij krijgen de schuld van al die uitwerpselen die achterblijven. Ze willen nu ook dat in de wet komt te staan dat je minstens 50 meter van het watergat zit te ontlasten. En dat je het ook minstens 15 centimeter onder de grond begraaft. Denk daaraan als je die kant op gaat. Maar voorlopig vooral zorg dat niemand je ziet. Zoals in dit lied van de Beatles. You Won't See Me, maar wel heel goed te horen. Wat een prachtige plaat, The Beatles. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuws-BV. The Last Time to See Me Before I Die. Zo heet de voorstelling waarmee de Britse comedian John Cleese vanavond optreedt in Carré. John Cleese heeft iets met de dood, want we herinneren ons allemaal vast die Noorse papegaai. This parrot is no more. It has ceased to be. It's expired and gone to see its maker. This is a late parrot. It's a stiff, bereft of life. It rests in peace. If you hadn't nailed it to the perch, it would be pushing up the daisies. It's rung down the curtain and joined the choir invisible. This is an ex-parrot. Straks meer John Cleese, maar eerst het NOS Journaal met Jan van der Putten. NPO Radio 1. In het onderzoek naar de moord op Peter R. de Vries is weer een verdachte gearresteerd. De Pool van 27 zat al in de cel in een andere zaak. Hij zou de mannen hebben aangestuurd die de moord op de Vries uiteindelijk uitvoerden. In zijn woonplaats Amsterdam is schrijver en dichter Remco Kampert overleden. 4 jaar geleden maakte Kampert al bekend dat hij stopte met schrijven. Hij was 92. Door de blokkades van boeren heeft Albert Heijn enkele online bestellingen moeten annuleren. Klanten in de buurt van Oosterhout en Utrecht, die boodschappen hadden besteld, die moeten toch zelf naar de supermarkt. Door het hele land heen worden distributiecentra geblokkeerd door boeren. En reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden in de Dolomieten, nadat gisteren een deel van een gletsjer afbrak. Zeker 6 mensen kwamen om het leven. 17 mensen worden nog vermist. Dankjewel Jan. Gaan we naar de verkeersinformatie. Jolande van der Velde. De A16 Breda richting Antwerpen is nog steeds dicht tussen knooppunt Galder en de Belgische grens. Dat was vanwege een ongeluk vanochtend vroeg. Dat gaat waarschijnlijk nog de rest van de dag duren, want er moet ook geasfalteerd worden. Dus ben je op weg naar Antwerpen, rijd dan liever om via Roosendaal, via de A58 en de A4. Een vrachtwagen met pech, die ook olie gelekt heeft op de A20 Gouden Hoek van Holland. Bij Rotterdam-Noord zo'n 10 minuten vertraging. De rechte reishok is dicht. A37 Duitse grens Hogeveen tussen Nieuwlanden en knooppunt Hogeveen. 20 minuten vertraging. Een auto met pech ook op de A58 van Tilburg naar Eindhoven. Bij Oorschot bijna 20 minuten vertraging. De rechte reishok is dicht. En tot slot een ongeluk op de N35 Duitse grens Enschede. Daar staat 3 kilometer met 20 minuten op onthoud. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Is het maandag uiteraard Ellen Dekwits, maar het is geen gewone maandag, Ellen. Nee, goedemiddag beste nieuwsbv'ers. Het is een hele verdrietige maandag. Remco Kampert is dood. En ik had hier wel een column willen voordragen over actualiteiten. Maar ik wil het hier vooral over hebben. Dus bij deze zou ik een van mijn lievelingsgedichten van Remco met jullie willen delen. Heel graag. Het heet Forgotten Field. En het is uit 2011. Of ik wel goed genoeg voor mezelf zorg, is haar vraag in het café waar ik traag te drinken zit. Ik knik heftig bevestigend, want dat moet je doen als je oud bent, en wijs op de inhoud van mijn boodschappentas. Een meeneemmaaltijd, boerenkool met worst, de avondbladen vol werelds krakeel, een slof sigaretten als pistolen in de oorlog en een fles wijn uit Portugal. Genoemd naar een vergeten veldje, nooit in het kadaster opgenomen en waar ik ooit heen zal gaan. Mooi. Ja, wat een baas, hè? Ja, waar kende jij Remco van? Ik kende hem allereerst natuurlijk uit de boeken. Hè. Op de middelbare school kreeg je hem gewoon. En bij mij thuis werd er ook heel veel gelezen. En daarnaast, ik heb zelf, toen ik begon met dichten, naast Druktemaker schrijf ik in mijn vrije tijd gedichten en treed ik veel mee op. Leerde ik hem kennen in het wereldje. En wat me altijd zo bij is gebleven, is dat het zo'n ontzettend goede voordrager was. Die man die kon een zaal helemaal naar zich toezuigen. Ja. Je hebt met sommige auteurs en sommige dichters, weet je nooit zeker wat voor optreden je krijgt. Soms hebben ze een slechte dag, soms hebben ze hun bui niet. Maar bij Kampert wist je altijd dat het magisch werd. En ja, het was gewoon een heel groot voorbeeld, deze man. Omdat hij niet alleen gedichten schreef. Er zijn natuurlijk heel veel genres waar hij heel goed in was. Hè? Ook columns was hij fantastisch in. Kinderverhalen, satire en zo. Maar wat hij ook deed, het was zowel toegankelijk. Je voelde je nooit dom als je het las. Wat ik soms wel eens had bij andere dichters of schrijvers. En je wist tegelijkertijd dat er onder de woorden nog veel meer schemerde. Dingen die met jou te maken hadden. Die je misschien zelf nog niet in taal kon vatten. Maar die je door die verhalen van Kampert of zijn gedichten wel kon aanvoelen. Waardoor het iets meer bestaanswaarde kreeg. Ja, en kende je hem ook persoonlijk? Ja, nou, niet heel goed. We liepen niet de deur bij elkaar plat. Maar ik heb veel met hem opgetreden. Dus dan spraken we wel eens. Maar ik was altijd zo starstruck. Dat ik helemaal versteende als hij het woord tot mij richtte. En dan bood ik maar weer aan om wat drankjes voor hem te gaan halen. En dan was hij alweer. Helemaal gelukkig. Maar wat was het voor man als je hem dan zo tegenkwam tijdens die optredens? Zacht, aardig, ontzettend belangstellend. Eeuwen geleden trad hij op in de Schouwburg van Groningen, waar ik in der tijd woonde. Niet in de Schouwburg, maar wel in Groningen. Ja. En na afloop, toen had ik nog helemaal zelf niet gepubliceerd. Ik was denk ik 19 of 20. En toen ben ik naar hem toegerend en ik heb niks gezegd, maar ik heb een stapel gedichten in zijn handen gedrukt van mij en mijn e-mailadres eronder. En een paar weken later mailde een redacteur mij dat Remco ze heel mooi vond, weet je wel, wat natuurlijk wat echt overdrijving was, maar het was gewoon mild voor een beginnende dichter. En of een keertje konden praten en zo. Dus het was iemand, ik denk elke andere gevestigde dichter of schrijver had die bundel gewoon in de prullenbak kunnen gooien. Maar hij las het. Alleen dat al. En vervolgens gaf hij mij hoop om er ook iets mee te doen. En dat hij het las, dat, ja, jij bent ooit begonnen. Ben je ook begonnen toen je door hem geïnspireerd raakte en hem begon te lezen? Hij was al een van de grote motivaties om door te blijven schrijven. Ook omdat ik begon te lezen in een tijd waarin in Nederland, en dit is de jaren 90, hele ingewikkelde poëzie in de mode was. En hele ingewikkelde poëzie prijzen won. En wij bij het vak Nederlands op de middelbare school soms gedichten moesten ontleden, waardoor we onszelf gewoon echt beperkt voelden in ons denkvermogen. En opeens waren daar gedichten van Remco Kampert die grappig waren en waardoor je nogmaals het gevoel kreeg dat het ook voor jou was gemaakt. Ook voor jou, ook het aan jou was om het te begrijpen. Ja, nu zijn er ook weer hele lichtingen die Remco misschien niet meer kennen. Nee, Waar moeten ze beginnen met lezen? Nou weet je, heel veel mensen gaan nu denk ik vanmiddag googelen op Remco Kampert en gedichten, maar er is een heel mooi klein bundeltje verschenen en die is nog steeds leverbaar bij uitgeverij Van Oorschot. En die heet Kampert Compact. En daarin zitten zijn beste columns, zijn beste verhalen, zijn allermooiste gedichten. Het is echt een aanrader. Dus als je wil beginnen, Kampert Compact, bestel hem. Ga naar je betere boekhandel en geniet. Wat voor dag is dit voor jou, Ellen? Ja, heel verdrietig. Ja, je hoopt altijd dat zo'n man, en dan heb ik een beetje eenmaal, maar je hoopt dat die man eeuwig leeft. Je hebt altijd het idee met oude. Kijk, omdat hij zo fragiel was op het laatst, dacht je ook van ja, de dood. Hij was zo lang fragiel dat je op een gegeven moment dacht van ja, de dood is hem aan het overslaan. Hij blijft gewoon tot in het einde der tijden gewoon fragiel en fantastisch. Maar ja. Ik heb ook altijd, want hij gaf inderdaad 4 jaar geleden aan om te stoppen met schrijven. Maar ik en veel schrijvers en dichters met mij dachten, ja, echt niet. Die komt over een paar jaar gewoon met een boek of een bundel gedichten of zo. En ja, Remco Kamperts beroemde gedicht Poëzie is een daad eindigt met de regels dat de dood een ontroering is. En ik hoop dat ik het ooit zo zal voelen over zijn dood. Maar momenteel is het nog even een verbijstering. Mooier kunnen we niet eindigen. Dankjewel, Ellen Dekwitsch. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Twitter. Verschillende organisaties, waaronder de FNV, roepen momenteel op om de huishoudelijke hulp te erkennen en te respecteren. Want veel huishoudelijke werkers, vaak migrantenvrouwen, worden in Nederland namelijk onderbetaald en uitgesloten van sociale zekerheid. Bij mij aan tafel zit Marijke Bijl. Zij zit zich al 30 jaar in voor ongedocumenteerde migranten. En Rina, vanuit Indonesië naar Nederland gekomen om te werken als huishoudelijk hulp. Welkom allebei. Marijke, ik begin even bij jou. Waarom is deze actie nodig? Nou ja, de actie heel letterlijk gaat over betaal vakantiegeld. Als je een huishoudelijk werker hebt, de zomer komt eraan, je ziet er zelf uit naar je vakantie. Maar wat doe je dan? Ga je weg en betaal je huishoudelijk werker niet? En die zit dan 4 weken zonder geld. Maar er is een wettelijke bepaling voor alle huishoudelijk werkers, en dus ook voor de werkgevers, dat die werker recht heeft op 4 weken betaald verlof per jaar. En daarbovenop nog eens 8% vakantiegeld. Kijk aan. Dus als jij iemand hebt die jouw huis schoonmaakt voor een paar uurtjes per week en vast, dan ben jij werkgever. En dan moet je de wet eigenlijk kennen. Ja, je moet de wet kennen en je moet de wet uitvoeren. Maar aan de andere kant, heel vaak is dit soort huishoudelijk werk is zwart werk. Dus heel veel mensen zullen zeggen van ja, huishoudelijke hulp wordt zwart betaald. Daar zijn geen regels voor. Maar zijn dit dan eigenlijk regels die we wel op moeten volgen? Of zijn het gewoon eigenlijk fatsoensnormen? Moet je dit doen uit fatsoen? Nee, het is een beetje ingewikkeld met huishoudelijk werk. Want het gekke is, huishoudelijk werk als zodanig staat een beetje los van ander werk rond de sociale zekerheid. Er is geen sociale zekerheid geregeld. En heel veel organisaties, bureau Klara Wichman, Vrouwen en Recht, die zeggen dat is omdat het vrouwenwerk is en er wordt gedacht dat is niet nodig om daar sociale zekerheid aan te verbinden. Er is geen sociale zekerheid aan verbonden. Dus in die zin is het een soort zwart werk. Want de werkgever hoeft het niet op te geven bij de Belastingdienst. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd zijn er arbeidswetten. En die gelden voor iedereen. En dat zijn vakantiegeld, 8%, ja. 4 weken betaald verlof. Maar ook 6 weken betaald bij ziekte, minimumloon enzovoort. En dat is wettelijk. Dat is wettelijk, maar hoe kan het dan dat het in Nederland nog zo vaak fout gaat? Is dat onwetendheid of onwillendheid? Waarschijnlijk allebei. Een combinatie. Er zijn werkgevers die het goed doen, maar dat zijn er niet zoveel. De meeste doen, er zijn er veel die het redelijk doen, maar die doen dan dit niet. Dit doen maar heel weinig werkgevers, vakantiegeld betalen. En die realiseren zich ook niet wat het betekent voor de werker. Want je hebt bijvoorbeeld 3 of 4 uurtjes per week iemand in dienst. Maar die werker die werkt bij 6 werkgevers. En als die allemaal dat niet betalen, dan heeft die werker 0 inkomen of heel weinig. En die moet dan de zomer doorkomen en toch de huur betalen en het eten en alles. En die heeft geen inkomen. Ja, Rina, spreek het goed uit zo? Ja. Ja, goed zo. Jij bent 26 jaar geleden vanuit Indonesië naar Nederland gekomen om als au pair te werken. Ja. Waarom kwam jij hierheen? Omdat ik wil voor een beter leven. In Indonesië is het moeilijk om te werken, om beter te echt een beter leven. Dus ik dacht dat als ik naar Nederland als au pair, kan ik wel een beter leven, ook een familie helpen. Ja. Met het leven vooral. Dus geld opsturen, zodat je familie het daar ook beter zou hebben. Nu, in het begin werkte jij ook als ongedocumenteerde, zoals dat dan heet. Ging iedereen waar jij werkte goed met je om? Ja, natuurlijk. Met de werkgever. Sommige werkgever is niet zo echt goed. Maar zelden. De meeste is niet zo goed. Werkgever. Met werknemers. Nee, de meeste zijn niet zo goed? Nee. Ze vragen wel veel, heel veel werk moeten we wel doen. Ja. Maar de betalen is geen extra. Gewoon dezelfde, 30 euro. Maar we moeten wel heel veel doen. Ja. Nu zet jij je ook in voor andere Indonesische migranten die ongedocumenteerd zijn. Wat moet er gebeuren volgens jou? Ja, moeten we beter. Moeten we verbeteren doen. Als onze werknemer moet echt veel doen, dan moet ook extra betalen. Dus, en ook als werkgever gaat vakantie, wij moeten ook een vakantiegeld hebben. Anders we kunnen niet leven zonder geld. Ja, precies. Wij moeten een maand vrij niet werken. De werkgever gaat vakantie en wij hebben geen inkomen. Geen inkomen. Ja. Hoe moeten wij leven dan? Ja, dus Marijke, jij zei het al helder. Van, je moet gewoon kijken, hoe komen die mensen de vakantie eigenlijk door? Maar is het zo dat werkgevers zich altijd aan die arbeidswetten moeten houden? Ook als ze geen verblijfsvergunning hebben? Ja, dat is het. Dat weten veel mensen niet. En dat weten de werkers vaak ook niet. Maar ook als je geen verblijfsvergunning hebt. Die werkgever mag niet denken, oh, je hebt geen verblijfsvergunning, dus ik hoef me niet aan de arbeidswetten te houden. De relatie tussen in de arbeidswetten tussen de werkgever en de werknemer, daar geldt niet het vreemdelingenrecht. Ja. Daar geldt het arbeidsrecht. En daar is de werkgever nog steeds verplicht om zich aan de regels te houden. Dus die werkgevers die weten dat eigenlijk te weinig. Maar de werknemers, weten die ook dat zij rechten hebben? Nou, Erna kan dat heel goed vertellen. Die zit te schudden. Ja. De werknemers, nee. Die weten niet ook dat zij de rechten hebben op bijvoorbeeld vakantieuitbetaling? Nee. En hoe komt het dat ze het niet weten? Nou ja, dat is moeilijk om verder te vertellen. Ja. En dat is ook een doel van deze actie, hè? Ja, daarom. Dat de werknemers het weten, dat de werkgevers het weten. Want jij zei het net ook al. Hoe makkelijk is het voor de werknemer om tegen de werkgever te zeggen, wil jij mijn vakantiegeld gaan betalen? Want daar heb ik recht op. Ja. Ja, maar het is ook moeilijk om te vragen zomaar aan de werkgever. Als wij willen vragen, dan gaat misschien onze relatie gaat niet goed. En misschien kan ook dat kost mij, onze baan is weg, ik kwijtraken. Dus dat is ook moeilijk. Wij durven niet gewoon om te vragen. Wij willen vakantiegeld. Ja. Jij werkt nu als schoonmaker in een ziekenhuis. Maar je hebt vrijwel je hele leven eigenlijk als huishoudelijke hulp gewerkt. Wat betekent dit werk voor jou, schoonmaken in een ziekenhuis? Ja, dat is wel... Dat vind je goed werk, toch? Ja, ik vind wel echt dat is goed werk in het ziekenhuis. Want ik krijg vakantiegeld. Ja. En je mag ook vrij nemen. Dan wel die betaling gewoon doorbetalen. Ja. Dus wij willen ook, ik wil ook dat de andere werknemers, net als dat ik nu in werk in het ziekenhuis, hun krijgen gewoon vakantiegeld. Ja. En ook. Je wil gewoon dezelfde. Dezelfde, net als ik nu is als ik werk in het ziekenhuis. En als je dan kijkt naar schoonmakers, bijvoorbeeld in het ziekenhuis, of maakt niet uit waar, of je kijkt naar huishoudelijke werkers, of je kijkt naar au pairs, vind je dat ze genoeg erkenning krijgen? Vind je dat het werk gerespecteerd wordt? Nee, niet echt. Niet allemaal. De meeste, bijna de meeste niet. Hun, bijna de meeste niet echt gerespecteerd. Nee. Ja. We hebben wel één of twee goede werkgever, maar niet de meeste werkgever. Die zo doet echt goede werkgever. Maar bijna de meeste is niet zo. Maar Rijke, dat is ook een punt. Hè? Het respect voor dit soort mensen die gewoon echt heel belangrijk werk doen. Ja. Nou ja, je zegt schoonmakers en huishoudelijk werkers. Voor de huishoudelijk werkers is dus echt de wet nog steeds een beetje achterhaald. Dat niet helemaal binnen de gewone arbeidswetten valt. En dat is een bredere beweging. Ook vrouwenorganisaties, wat ik net zei, die strijden voor respect voor dat werk als zodanig. En dat is een wereldwijde strijd. ILO-verdrag is er aangenomen. Overal in de wereld zijn huishoudelijk werkers die zeggen dit is echt werk. En daar valt dat in. Dat is een lange weg. Maar deze zomer beginnen we met ga gewoon eens met je werknemer zitten aan tafel. Kijk op de loonwijzer bijvoorbeeld. Dat is een formele website waar alle voor allerlei soorten werk. Google, loonwijzer en huishoudelijk werker. En daar staan alle arbeidsrechten van de huishoudelijk werker, dus ook de verplichtingen van de werkgever. En ga aan tafel, ga regelmatig aan tafel van loopt het nog goed? Hoe zit het met de tijden? Hoe zit het met het werk wat ik van je vraag? Kan je dat aan in een uur? Wat is je loon en wanneer wil jij jouw betaalde verlof opnemen? Kijk, dus als mensen een huishoudelijke hulp thuis in dienst hebben, ga naar Loonwijzer en ga het gesprek gewoon aan met die mensen. En dat zou al heel veel opleveren, toch? Ja, en doe dat respectvol. Je kan kiezen, ben je een slechte werkgever of ben je een goeie? Nou, goeie, dat kan heel goed. Daar kun je bij horen en hopelijk wordt dat een groeiende groep. Kijk, dankjewel voor dit gesprek, Marijke Buijl en Rina. En nu voor something completely different. En nu iets heel anders. De Britse comedian John Cleese toert momenteel door Nederland met zijn voorstelling The Last Time to See Me Before I Die. Vanavond staat de 82-jarige performer in Theater Carré. Ja, en wat maakt John Cleese nou zo bijzonder daarover? Praat ik met acteur, tekstschrijver en bovenal John Cleese-fan Patrick Stoof. Patrick, goedemiddag. Ja, 82 jaar, John Cleese. Kan hij gewoon het podium niet missen? Is dat het? Nou, ik denk dat hij altijd wel ik denk wel dat hij een verhaal altijd te vertellen heeft. Dus dat hij wel. Hij moet. Ja, ik denk. Ja, het podium, een theater of film. Ik denk toch. Ja, hij heeft wel gezegd dat hij het zou stoppen met film. Maar ik denk wel dat hij moet. Ja. Ja, en de vorige keer moest hij het echt doen om de alimentatie toch te betalen. Nu nog, zei volgens hij. Mij. Oh, ja, nog, volgens mij is hij nog niet rond. Want hij moet volgens mij 24,5 miljoen aan al zijn ex-vrouwen betalen. Drie ex-vrouwen heeft hij. Ja. Ja, wel eentje is overleden trouwens. Jij bent een groot fan. Ja, ik ken hem ook al eigenlijk mijn hele leven. Maar de jonge generatie, ik denk dat die niet veel verder komen dat hij ooit Q was in de James Bond films. Of zie ik dat fout? Ja, maar dat zou toch wel gek zijn. Want hij heeft wel, zeker voor comedy natuurlijk, ongelooflijk veel betekend. En ik zag hem laatst ook weer in andere dingen. Nee, hij doet heel veel stemmenwerk en dat soort dingen. Dus daar zouden jongere mensen hem van kunnen kennen. Ja, en anders kennen ze hem waarschijnlijk hier wel van. It's possible to irritate people in almost any circumstances. I have a silly walk. and I'd like to obtain a government grant to help me develop it. I see. May I see your city wall? Yes, certainly, yes. We never had a cup. We used to drink out of a rolled-up newspaper. Here's the plan. I'll stand there and ask them if they want something to drink before the war. Before their lunch. Don't mention the war. Get a clean one. It's clean now. All right, but apart from the sanitation, the medicine, education, wine, public order, irrigation, roads, the fresh water system and public health, what have the Romans ever done for us? Brought peace? Oh, peace! Shut up! Ja, fantastisch. Ja, wat hoorden we allemaal? Nou, we hoorden stukjes Monty Python natuurlijk. We hoorden Fawlty Towers, waar het bij mij eigenlijk begonnen is. Ik ben eigenlijk pas terug gaan kijken. Ja, maar weet je wat? We hoorden How to Irritate People. Ik weet allemaal niet. Life of Brian. Ja, Life of Brian hoorden we voorbij komen. Ja. Ja, het is wel grappig. Alles staat nu op Netflix, hè? Ja. Dus ik zat ook te denken, voor de jongeren net, wat jij zei. Er staan, volgens mij staan alle speelfilms sowieso op Netflix. Dus je zou dat eigenlijk moeten gewoon gaan kijken. Ja, ik ben eigenlijk hetzelfde als jij. Ik begon ook met Fawlty Towers eindeloos gekeken. En toen ben ik terug gaan kijken naar Monty Python. En wat voor een rol had John Cleese in Monty Python? Nou, jij zei samen met Graham Chapman, dus dat is de andere schrijver en zijn beste vriend. Ze hebben elkaar leren kennen op Cambridge. En waren zij echt de aanvulling van het absurde, om het zo maar te zeggen. Toen kwam de hele club erbij. Maar zij waren met z'n tweeën echt de schrijvers en echt de grondleggers van humor die toen in die tijd in Engeland nog totaal niet, die was er gewoon niet. Zij zijn bij een soort nieuwsshow begonnen om te schrijven. En daar kwamen zulke absurde ideeën uit. Dat absurdisme, dat heeft wel echt toegevoegd. En ik denk ook het fysieke trouwens. Ja, het was baanbrekend. Is het nog altijd het bekijken waard? Ja, zeker. Ja, maar goed, het zegt een groot fan. Hè? Ja. Als je nu bekijkt, wanneer was het misschien al 10 jaar geleden nog een keer in de O2 opgetreden. Als een soort reunie optreden. En daar hebben ze ook de Dead Parrot sketch. Nou, als je nou John Cleese niet kent, dan Google even de Dead Parrot sketch, want die is legendarisch, van Monty Python. En die hebben ze weer gedaan. En toen merkte ik wel dat een beetje de tempo is eruit, maar de briljantie is er nog steeds natuurlijk. Ja, dat was Monty Python. Dat is natuurlijk nog altijd groots. Maar daarna kwam, kunnen we zeggen, zijn hoogtepunt, Fawlty Towers, waarin hotel-eigenaar Basil Fawlty speelt. Ja, in ieder geval zijn als solo-artiest zijn de hoogtepunt volgens mij. Tot dan toe, hè, want er komen er nog wel meer hoogtepunten van deze man. Maar die Nee, dat heeft hij samengeschreven met toen zijn vrouw Connie Booth. En dat is ontstaan omdat zij als Monty Python een keer gingen draaien in, ze moesten een sketch opnemen in Devon. Ik weet niet waar het ligt, maar ik vind het wel goed klinken. En toen zaten ze in een hotel waar zo'n onbeschofte hoteleigenaar was, dat de rest van de Pythons, die zijn weggegaan. Die zeggen, wij pakken gewoon een ander hotel, want we blijven hier niet zitten. En toen zei Connie Booth en John Cleese, die zeiden, nee, wij blijven zitten, want volgens mij is dit materiaal. En hebben ze uiteindelijk een serie geschreven met maar 12 afleveringen. Hè? Let wel, daar hebben ze 4 jaar over gedaan. Maar dat is comedy van, ja, dat is zo'n hoog niveau. Dat zou ik heel graag willen maken, dat soort dingen. Ik kan er nog niet aan tippen natuurlijk. Maar nu staat, daarna heeft hij natuurlijk ook nog briljante films gemaakt, zoals Fish Called Wanda. Maar nu staat hij in theater. Wat doet hij in zo'n theatervoorstelling? Nou, hij gaat vooral zijn carrière bespreken. Hij gaat vooral zijn ex-vrouw bespreken, met name de laatste. Hij had in die vorige dingen had hij een filmpje van zijn vrouw die stond te pinnen. Dat was een hoe zeg je dat, beveiligingscamera. En toen zei hij, en hier staat zij te pinnen, mijn geld. Mijn geld staat te pinnen. Dus je ziet, hij gaat wel echt terug in de tijd. Hij gaat vertellen hoe hij er toe gekomen is. Grappige anekdotes. Waarschijnlijk zou de anekdote over zijn moeder, hij heeft heel veel anekdotes over zijn moeder, ook wel weer voorbij komen. Ja, het wordt vooral voor, denk ik, mensen van onze leeftijd, maar ik hoop ook heel veel jongeren, wordt het wel een sentimental journey. Want je kent bijna alles wat deze man gedaan hebt. Ja. Als je tenminste in comedy zit, hè. En jij hebt hem ook wel eens ontmoet. Hoe was dat? Ja, dat was shocking natuurlijk. Ik schrok me helemaal dood. Nee, ik heb op vakantie kwam ik hem tegen, heb ik een gesprekje met hem gehad. Waar? Dat was op Mallorca. En toen heb ik even met hem gesproken. En toen zei hij ook. En dat maar je kwam hem gewoon tegen of wat? Ja, ik kwam hem tegen. En toen zei mijn vrouw zei van, ja, dat is gewoon John Cleese, toch? Ik zeg, ja, dat is hem. Ja, ga er naartoe, zei mijn vrouw. Want ik durfde dat helemaal niet. En toen heb ik dat gedaan. Toen heb ik even met hem zitten praten. Toen zat hij op zijn vrouw te wachten. En toen zei hij dus dat hij nog toerde ook. En toen zei ik, maar waarom kom je dan niet naar Nederland? Want hij was hier nog nooit geweest. In de jaren 80 heeft hij Giro Blauw filmpjes gemaakt. Ja. En toen zei hij, oh ja, Amsterdam, ja, dat vond ik altijd wel een leuke stad. Maar daar ben ik sinds de jaren 80 niet meer geweest. Ik zei, ja, maar kom dan hier naartoe. Toen zei hij, oké, laten we het morgen bij het ontbijt erover hebben. Ik zei, ja, maar ik ben morgen weg. Dus ik vlieg morgen niet meer. Oh ja, dat is dan jammer, zei hij. En toen heb ik hem gemaild via zijn website. Toen kreeg ik als eerste zijn agent meteen van, wat zijn je ideeën en wat zou je kunnen doen? Toen dacht ik, ja, daar moet ik even over nadenken. Toen kwam ik die avond, toen was ik inmiddels al in Nederland, kwam ik op een feestje. En toen ging ik even naar de wc en ik ga even mijn e-mail checken, zoals je dat altijd doet op de wc natuurlijk. En toen had ik een mailtje van John Cleese zelf. En toen dacht ik, nou, dat kan niet. Dat hebben vrienden van mij. Kees Prins, die had ik het verteld. En Albert-Jan van Rees, die had ik het verteld. Dus die hou me voor de gek. Maar die zeiden, nee, dit is volgens mij echt, want wij weten van niks. Toen heb ik hem teruggemaild met mijn ideeën. Van, je moet gaan touren, je moet naar Carré, je moet college tour doen. Allemaal dat soort dingen. Hij wilde eigenlijk geen televisie meer doen. Maar toen zei ik, ja, maar je moet naar de college tour. Dat is volgens mij. En hebben we op en neer gemaild. En uiteindelijk heb ik hem nog gezien daarna. Toen zat hij bij Umberto Tan, toen werd ik daar ook uitgenodigd. En toen zei hij helemaal, oh ja, en daarna hebben we eigenlijk geen contact meer gehad. Ik heb er ook nooit meer iets van gehoord. Vervolgens is hij dat nu allemaal aan het doen. En toen zei hij, oh ja, you're Patrick, right? With that funny last name. En toen dacht ik, funny last name is dan nou het enige wat je onthouden hebt van ons heel e-mailverkeer van een half jaar. Maar is het een fijne man? Want soms wordt hij ook wel eens nukkig omschreven in het echt. Nou ja, ik vind hem sowieso heel professioneel. Dat klinkt een beetje gek, maar in elke talkshow waar hij zit vertelt hij ongeveer dezelfde verhalen die hij ook tot in een treuren goed kan vertellen. Maar het is wel in het contact wat ik met hem heb gehad, die e-mails en een hele... Een hele lieve opa. Een hele lieve opa. Je hebt tenminste een lieve opa. Patrick Stoof, dank je wel. Vooral voor het brengen van John Cleese naar de Nederlandse Theater. Naar de mensheid. Ja. Dit was het eerste uurtje van de Nieuws BV. Zometeen, jazeker, over wielrennen. Tot zo. Hallo beste mensen, we gaan het niet pikken. NPO Radio 1, podcast. De dag. De minister voor Natuur en Stikstof, mevrouw Van der Wal-Zeggelink. We moeten zoveel minder stikstof uitstoten en we moeten de natuur herstellen. De podcast De Dag. Qua klimaat moeten er nu echt dingen gebeuren. Nou ja, stikstof kan er geen stap meer gezet worden in het land. 20 minuten verdieping bij het nieuws. Nederland, eerst daadwerkelijk minder stikstof uitstoten. En als je dat doet, dan kun je weer vergunningen verlenen. De boeren zeggen ja, en wij betalen de rekening. We hebben geen keuze. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Beleef het wonder van Gouda. Het culturele hoogtepunt van dit jaar. Een reis langs unieke 16e-eeuwse kunstschatten, eenmalig terug op de plek waar ze ooit verdwenen. Nu in de Sint-Janskerk en Museum Gouda. Wilt u meer weten over de NOW-coronasteun, zoals tips over de definitieve berekening? Of bent u benieuwd naar hoe Wouter Koolmees terugblikt op 2 jaar corona? Ga voor alle verhalen en info naar uwv.nl/overnow. Boek je tickets op beleefhetwondervangouda.nl. Voor alle verhalen en informatie over de NOW gaat u naar uwv.nl/overnow. UWV, oplossingen voor werkgevers. Deze week stapelkorting bij Albert Heijn. Met AH Greenfields Beefburgers, 2 schalen voor 5,50. Blue Band 2 stuks, 30% korting. Alle aanmerk plantaardige alternatieven voor zuivel, 3 stuks, 50% korting. En alle Nivea, 2 stuks, ook 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen van Albert Heijn. De gasprijs gaat door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Leon Kozijnen. Met prijsfavorieten ben je altijd voordelig uit. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen voor maar 62 cent. Lekkere van Albert Heijn. Naast Creon Kozijnen zijn er ook... Creon. Wil je geen personeelsadministratie en werkgeversrisico zoals ziekte, maar wel tevreden medewerkers en optimale flexibiliteit? Repay.nl. Payroll en uitzenden. Dit is jouw ruimte. Om te kunnen vallen, opstaan en terug te veren. Om te kijken naar alles wat jij echt wil en er nog bij wil leren. Op het Infinity College krijg je alle ruimte om te worden wie je bent. Door te leren in kleine klassen in je eigen tempo. Leer meer op infinitycollege.nl. Word jezelf. Repay.nl. Payroll en uitzenden. Ga naar repay.nl. Eén uur. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Tour de France is weer begonnen. Vanaf vandaag hoor je in de Nieuwsbv elke dag na 1 uur een gast die de Tour bekijkt vanaf een afstandje, maar wel met een bijzondere expertise. Vandaag bewegingswetenschapper Jim van den Berg. Maar eerst opnieuw een arrestatie voor de moord op Peter R. de Vries. Het NOS Journaal met Jan van den Putten. Voor die moord op de misdaadverslaggever is een derde verdachte opgepakt. Het gaat om Christian M., vertelt justitieredacteur Remco Andringa. Hij zou degene zijn die de twee mannen die terecht staan voor het uitvoeren van de moord allerlei opdrachten gaf, onder andere in appjes. Die persoon die stuurde foto's door van de Vries, hield op afstand in de gaten of de liquidatie werd uitgevoerd en stuurde ook de uitvoerders na afloop berichten. Sommeerde bijvoorbeeld om de twee uitvoerders om hun simkaart op te eten toen de politie achter hen aanzat. Nou, in de rechtszaal werd deze aanstuurder steeds anoniem opgevoerd. Volgens de OM was nog niet duidelijk wie hij nou was. Maar vandaag blijkt dus dat ze daar wel achter zijn gekomen. En tegen de twee mannen die verdacht worden van de dood van Peter R. de Vries is onlangs een levenslange gevangenisstraf geëist. Die derde verdachte is opnieuw een Poolse verdachte dus. Ook een van de uitvoerders is Pools. Volgens het parool zat hij al vast voor een moordpoging in Zeewolde. Dus hij is aangehouden in de cel. Maar wat misschien nog wel het meest opvallend is, is dat hij ook verdacht is in een onderzoek naar autodiefstallen. Er is een groep die ervan wordt verdacht auto's te hebben gestolen. Die werden gebruikt bij liquidaties en plofkraken. En deze Christian M. zou een van die verdachten zijn. En wie daar ook terecht staat, is een jongere neef van Ridouan Taghi. Nou, we weten al dat de opsporingsdiensten er ernstig rekening mee houden dat Taghi opdracht heeft gegeven voor de moord op de Vries. En nu is er dus iemand opgepakt die in ieder geval zijn neef kent. Het Openbaar Ministerie heeft een link met Ridouan Taghi niet bevestigd. Nederland neemt afscheid van zijn meest geliefde dichter en schrijver, schrijft premier Rutte op Twitter naar aanleiding van het overlijden van Remco Kampert. Die overleed afgelopen nacht op 92-jarige leeftijd. Bij het grote publiek brak Kampert in 1961 door met zijn roman Het leven is verrukkelijk, over een dag uit het lege bestaan van een groep Amsterdamse jongeren. Volgens een biograaf, Mirjam van Hengel, was hij ontzettend belangrijk voor de Nederlandse literatuur. Hij hoorde bij de dichters van de vijftigers en dat was een hele beweging waarvan hij de jongste was en uiteindelijk de laatste overgeblevene, dus ook de oudste. Heel belangrijk voor zowel de poëzie als in brede zin het geschreven woord. Het was een enorme duizendpoot met een groot gevoel voor taal en voor wat zich in de wereld afspeelde. Voor zijn dichtwerk kreeg Remco Kampert in 1976 de PC Hoofdprijs. 4 jaar geleden maakte hij al bekend dat hij zou stoppen met schrijven. Al schreef hij af en toe nog wel wat voor de Volkskrant. In de Dolomieten wordt gezocht naar overlevenden van een lawine. Gisteren brak ten westen van Bolzano in Noord-Italië een stuk van een gletsjer af. Zeker 6 mensen kwamen om het leven en 17 mensen worden nog vermist. In Oezbekistan is het onrustig. In de autonome republiek Karakalpakije braken protesten uit toen de president aankondigde dat hij de autonome status niet langer garandeert. Bij de protesten kwamen zeker 18 mensen om het leven. Ajax en Tottenham Hotspur lijken het eens te zijn over de komst van Steven Bergwijn naar Amsterdam. Volgens VI en de Telegraaf betaalt Ajax 30 miljoen euro voor zijn komst. En verder neemt PSV Guus Til over van Spartak Moskou. Het NOS-journaal. Boeren voeren opnieuw actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Op dit moment blokkeren tractoren snelweg A37 richting Hoogeveen. En ook op de A28 en de A35 is overlast voor automobilisten. Door heel het land worden distributiecentra van supermarktketens geblokkeerd. In Gelderland bijvoorbeeld staan de boeren bij Albert Heijn. En ze blijven de acties voorlopig uitvoeren, zegt deze boer. Zolang als nodig is, ze zullen niet gelijk het in de gaten hebben in Den Haag. Maar als het toch een beetje krapt wordt hier en daar en het wordt problematisch, misschien dat ze toch een keer achter de oren gaan krabben van dit kan we zo niet door mee gaan met dit beleid. En hier... Dat wordt hem zo niet, zeg maar. Dat proberen we hiermee duidelijk te maken. Ja. Maar ook voorbereid erop? Ik bedoel, slaapzakken mee? Oh ja, ik heb een kus in het trek. Ja. Kweten bij me. Nee, op zich redden wij het wel een nachtje door. Stel dat u hier nou een paar dagen dan blijft. Hè, wat voor signaal wilt u dan vanuit Den Haag? Wat is genoeg om acties te stoppen? Zoals het stikstofbeleid erin gestemd is, dat wordt herzien. En dat er een ander beleid, een werkbaar beleid voor de boeren komt. En niet vanuit Den Haag gezien, maar van ons boeren samen gezien dat wij ermee overweg kunnen. En niet dat de helft van de boeren of nog meer van de boeren gewoon geen kans hebben om verder te kunnen boeren. En er is gewoon geen perspectief geboden. Er is een bak geld geboden. Met een bak geld komen wij er niet. Mm. Ik kan wel zeggen van, geef mij een half miljoen en ik krijg mijn helft van mijn koeien op. Dan is over 5 jaar die half miljoen op. En dan? Yeah. Heb ik geen bedrijf en geen functioneel bedrijf, zeg maar. Een bedrijf waar ik mee verder kan. Daar schiet ik niks mee op. Een verslag van Josephine Trehi. De boeren die bij een distributiecentrum in Zaandam stonden zijn inmiddels weg. En richting het provinciehuis van Haarlem zijn ze gegaan met de trekkers. En vandaag is ook opvallend dat vissers meedoen aan de boerenacties. De sluis bij IJmuiden wordt geblokkeerd. En ook de havens in Noord-Nederland richting de Wadden ondervinden hinder. Een woordvoerder van die vissers legt uit dat ook zij last hebben van de stikstofplannen van het kabinet. Omdat ze in de Natura 2000 gebied vissen. En dat is gewoon het probleem. Dat ze met de oude motoren daar komen en dan stoten ze te veel in Nessie-eisen uit. En dat is gewoon niet goed. En wat verwacht u dan van de overheid, van het kabinet? Want ja, u demonstreert natuurlijk niet voor niks. Wij demonstreren ten eerste dat we de boeren steunen. Ten tweede demonstreren wij ook als grotere eenheden van de Noordzeevloot dat we steun willen hebben voor onze brandstofcompensatie. De voorman van de vissers in gesprek met verslaggever Roel Pauw. In Harlingen is de protestactie inmiddels gestopt. In chatgroepen werd gisteren opgeroepen tot langzaamaan acties op de snelwegen. Ook Schiphol werd daar toen ingenoemd. Maar daar is vooralsnog geen overlast. De marechaussee is wel aanwezig, mochten de boeren met trekkers opduiken. Vrijwel alle grote festivals stoppen de komende tijd met wegwerpbekers. In plaats daarvan moeten festivalgangers hun gebruikte beker inleveren en dan kunnen ze een nieuw drankje bestellen. Ze betalen dan ook vaak statiegeld. De bekers worden aan het eind van het festival naar een recyclingfabriek gebracht of afgewassen en opnieuw gebruikt. En dat scheelt per evenement 10.000 bekers op de grond. Het is 7 over 1, het weer nog. Periode met zon, een enkele bui en het is 20 tot 25 graden. En morgen verandert er weinig. Er is verkeersinformatie. Nogmaals, goedemiddag, Jolanda van der Velden. Een hele goede middag. Er staat bij elkaar ruim 80 kilometer file. Op sommige wegen heb je behoorlijk wat oponthoud. Een ongeluk op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Maasbracht en de Roosteren, 3 kwartier vertraging. Er is maar 1 rijstrook open. Gaat waarschijnlijk nog een uur duren. De andere kant op geeft dat ook vertraging tussen Nederweert en Marhees, 1/2 uur oponthoud. En ook op de A73 vanuit Nijmegen loopt het vast. Vanaf Linnen tot Knopen de Vonderen, de aansluiting met de A2, heb je 40 minuten vertraging. Op de A28 Assen richting Zwolle door de boerendemonstratie tussen Hogeveen en Afrit Zuidwolde, 20 minuten vertraging. De A35 Almelo richting Enschede tussen knooppunt Buren en Hengelo Zuid, ook 1/2 uur vertraging. Die snelweg is tijdelijk dicht. En dan is het ook nog wat langzaam rijden op de A58 vanuit Breda naar Eindhoven. Bij Oorschot 10 minuten tot 1 kwartier oponthoud. NPO Radio 1. De Nieuwsbv. Nogmaals, goedemiddag. Ja, niemand zal het ontgaan zijn. De Tour de France is in volle gang en zal vandaag ook echt richting Frankrijk gaan. In de rustdag verplaatsen van Denemarken richting Frankrijk. En de komende 3 weken ontvang ik in de Nieuwsbv elke uitzending een gast met liefde voor de wielersport. Vandaag staat Jim van den Berg. Hij is bewegingswetenschapper en ook bedenker van de populaire Join Cycling Trainings app. De Nieuwsbv. Ja, Jim, eerst maar even over jouw tourweekend. 2 Nederlandse zegens in de eerste 3 dagen. Dat is toch onwaarschijnlijk? Ja, dat is bizar, hè? Ja, hoe beleef jij dat dan? Nou, het lijkt stiekem wel een beetje normaal te zijn, eigenlijk. We zijn het al een beetje gewend, toch? Ja, als ik dan zo terugkijk naar afgelopen weekend, dan denk ik bij mezelf, ja, we hebben lange tijd in een soort woestenij geleefd wat betreft wielrennen en zeker de Tour de France. En nu is het, die gewenning, of wat is, zijn we verwend? Wat is er aan de hand? Dat zijn we absoluut. Ik bedoel, dit moeten we niet een soort van als de norm gaan nemen, denk ik. Dus we moeten er ook optimaal van genieten. Maar het is nog niet zo lang geleden dat we het deden met een 18e plek in het algemeen klassement. Ja. En nu zijn we al natuurlijk allemaal opgewonden over Mathieu van der Poel, maar ook deze twee topsprinters. Ja. Waar komen ze ineens vandaan, denk je? Maar hoe komt het dat wij ineens weer meetellen in het wielerlandschap? Eigenlijk is daar moeilijk de vinger op te leggen. Sowieso qua dat er Nederlanders goede sprinters voortbrengt, dat is misschien al wel sinds jaar en dag zo. Maar dat er nu twee eigenlijk de topsprinters ter wereld uit Nederland komen, ja, dat is een soort van de sterren stonden goed, denk ik. Ja, dus daar moeten we niet te lang over nadenken. Volgens dat mij moeten niet. We gewoon alleen maar van genieten. Nou, heb ik mij ook laten vertellen dat jij een groot liefhebber bent van waaiers. Ja. Ik ook. En die waren ook wel verwacht in Denemarken. Met de wind, ook komen we van de zee in die lange brug dan. Ja. Maar we hebben geen waaier gezien. Nee. Was dat dan toch een domper voor jou in die wielenvergeuging? Nou ja, absoluut. Maar ja, kijk, we moeten misschien ook niet midden in de zomer op waaiers hopen. Of hopen mag wel. Maar de hele etappe was eigenlijk gemaakt voor waaiers. De organisatie had er echt alles aan gedaan om waaiers te laten ontstaan. Maar ja, het zat er niet in. Ja, het zat helaas niet in. Wat niet is, kan nog komen. Hè? Ja, wie weet. Ja, ja. Misschien morgen. Jij bent bewegingswetenschapper. Klopt. Hoe kan ik dat het beste omschrijven? Kennis van het menselijk lichaam, maar dan in combinatie met hoe het best reageert op training. Dus hoe kan je beter worden door middel van trainen? Ja, en jij bent ook een trainer van iemand die reeds behoorlijk bekend is in het profpeloton, namelijk Taco van der Hoorn. Ja. Hoe heeft hij het gedaan de afgelopen dagen in het peloton? Ja, goed. Steady tijdrit, eerste 13 kilometer. Was goed, dat is niet zijn specialiteit. En zaterdag en zondag waren voor hem eigenlijk vrij saai. Saai dan fysiek gezien, want ik bedoel, de hele hectiek daar, dat was echt absurd. Ja. En jij als trainer, help je hem dan nog door die saaiheid heen? Heb je dan nog wel eens contact zo van hoe het gegaan is? Jawel, dat wel. Vanochtend nog bijvoorbeeld, hè, zeker op zo'n dag als vandaag. Ze hebben gisteren al de verplaatsing gehad. En dan vandaag gebeurt er niet zo gek veel. Dus we hebben wel even contact gehad. Maar als trainer zit je eigenlijk je werk er nu wel op. Ja, het is nu, ja. Maar als je dan contact hebt, is dat even bellen of is dat per sms? Dit was appen. Ja. Veel gaat tegen de. Tegenwoordig moet je als trainer van profatleten heel goed in appen zijn. Ja, en wat voor dingen app jij dan? Ja, hoe het gaat, hoe die erin zit. Of die het, gewoon dat soort dingen. Even een beetje polshoog te nemen. Ja, en kan je hem dan nog bijsturen? Dat als hij in zak en as zou zitten of zo. Soms kan je wel eens, als bijvoorbeeld iemand het gevoel heeft dat het totaal niet gaat, maar eigenlijk de waardes, de vermogenswaardes, de data die we zien, dat die eigenlijk hartstikke goed zijn, ja, dan kan je iemand daarmee wel een andere kijk erop laten geven. Ja, en die waardes, die hebben ze allemaal op een fietscomputertje en zo. Ja. Krijg jij die ook real-time mee als je thuis zit? Ja. Ja, tegenwoordig is het zelfs zo dat als die kilometerteller in de buurt komt van een wifi-netwerk, dan wordt het al geüpload zonder dat die renners er erg in hebben. Ja. En als jij zo de afgelopen dagen Taco dus gevolgd hebt en je ziet zijn waardes, hoe staat hij ervoor? Ja, dan waren eigenlijk vooral, vrijdag konden we zeggen echt heel goed, want het was echt gewoon een hele goede tijdrit voor zijn doen. Maar zaterdag en zondag, bijvoorbeeld zaterdag kan ik wel zeggen, dat was 100, even zo uit mijn hoofd, 5 uur 190 watt gemiddeld. En je moet je voorstellen, een rustige duurtraining voor hem is 6, 7 uur 200, 210 watt gemiddeld. En dat is dus heel rustig, traint hij dan. Dus eigenlijk was dit minder dan een training. Maar dat maakt hem toch ook wel speciaal, dat hij zo lang deze wattage kan trappen? Jawel, maar dat is nog, ik bedoel, dat kunnen alle profs wel. Het is meer dat gewoon afgelopen zaterdag en zondag, als je niet sprinter bent, hè, wanneer je het niet hoeft te doen in die finale, waren het echt wel rustige etappes. En dat hebben we ook al een poos niet gezien in de Tour. En hoe komt dat? Misschien wat stress voor die waaiers. Dat toch heel wat ploegen niet per se mee wilden in een vroege ontsnapping. En ook zeker zondag was het zo duidelijk dat een massasprint zou worden. Dat er ook heel veel renners waren die zoiets hadden van, ik hoef niet in die vroege ontsnapping. Ja. Ja, nu, jij zegt van ja, mijn rol is eigenlijk wel een beetje uitgespeeld natuurlijk. Je bent ook hier. Maar hoe heb jij, wat is jouw rol tijdens de voorbereiding met Taco op zo'n tour? Ja, nou dat begint echt al november, december, dat je planningen gaat maken voor het hele seizoen. Van hoe gaan we grofweg het seizoen indelen? Waar gaan we bijvoorbeeld hoogtestages plannen? En welke wedstrijd passen dan weer bijvoorbeeld tussen een hoogtestage en de tour? En dan ga je steeds specifieker die trainingen inplannen tot, in dit geval dan tot de Tour. Ja, En nu, Taco van der Hoorn, die heeft een rit in de Ronde van Italië gewonnen vorig jaar. Ja. Door vroeg te ontsnappen en gewoon hup, blijven fietsen. Klopt. Kijken jullie dan ook heel erg goed naar dat rittenschema van de Tour? Ja. Op welke etappe moet ik geld inleggen op Taco van der Hoorn? Sowieso de Parijs-Roubaix-rit, om hem zo maar even te noemen. Dus woensdag. Dat is geen geheim. Dat ligt hem ook goed. Hè. Deze Parijs-Roubaix had hij op verkeerd moment redelijk lek. Anders was hij absoluut... hij zat nu in de finale, maar dan had hij echt in de diepe finale gezeten. En dat is voor hem een prachtige rit. Ja. Maar het is ook weer een hele andere rit. Hè. Dit zijn maar 11 stroken. Het is maar 150 kilometer. Ik moet wel een paar mitsen en maren moet ik toch wel inbouwen. Maar hoe hebben jullie daar specifiek ook op weten te trainen? Zijn daar ook echt voorbereidingen op? Absoluut, ook verkenning dan? Bijvoorbeeld. Hè? Ja. De eerste week, zo uit mijn hoofd, 4 ritten heeft Taco verkend. Ja, dat plannen we dan ook wel weer in waar dat natuurlijk past, die verkenningen. Ja, nou, die rit zit er bijna aan te komen. Hoe ga jij die beleven dan? Kijken. Ja, ook wel van genieten. Gewoon, ja. Maar is er dan extra spanning ook? Ja, absoluut. Nee, zeker. Ja. Ja. Nou, nu is Taco zijn specialiteit ook wel ontsnappen en vooral blijven fietsen. Klopt. Hoe train je daarop met hem? Ja, in de eerste plaats moet Taco vooral... Hij moet op het einde eigenlijk net zo goed zijn als aan het begin. He, dat is ook eigenlijk waar hij zo in uitblinkt. Hij wordt eigenlijk bijna niet slechter. Hij wordt niet moe. Hij wordt niet moe, precies. Maar dat moet je op trainen. Moet je belastbaarheid, moet je niet week na week, maar jaar na jaar moet je dat opbouwen en uitbouwen. En dat noemen we dan een aerobe conditie. Daar moet je heel sterk in zijn. Maar je moet natuurlijk ook in het begin van de etappe moet je vooral eerst zien te ontsnappen. Dus dan moeten wel die waardes die je dan over korte tijd moet leveren, die moeten ook hoog genoeg zijn. Ja. Dus het is een combinatie. Maar uiteindelijk waar hij heel goed in is vooral dat hij niet slechter wordt. En daar trainen we ook veel op. Ja, ja. Dat niet moe worden, is dat echt training of is dat ook een soort aanleg die Taco heeft? Nou ja, kijk, profwielrennen, als je dat niveau bereikt, en ik denk dat voor de meeste grote sporten geldt, is het in de eerste plaats ook aanleg en talent. Ja. Het is niet zo dat als we iedereen maar genoeg zijn best doet, dat hij dan in het profpeloton eindigt. Ja, maar jij doet wel je best. Want naast dat jij een topper als Taco van der Hoorn traint, traint jij ook nog hele volkstammen via jouw trainingsapp. Ja. Mensen kunnen een trainingsschema van jou volgen. Hè? Ja, dat klopt. Ja, ja. Stel je die echt specifiek af op hen? Of, het is niet dat ik dan voor tienduizenden mensen al die schema's aan het fine-tunen ben. Maar alle ervaringen, kennis en kunde die ik heb, maar eigenlijk met een bedrijf, een team van bewegingswetenschappers, Cycling Lab, trainen wij heel veel wielrenners. Ook echt hands-on en ook profwielrenners. Daarmee zijn we ook bijvoorbeeld verbonden aan Intermarché Wanty. Maar in ieder geval die kennis en kunde hebben we in een app gestopt. En ja, daar kan je dan, dat past zich automatisch aan wat je doet. Ja, die app werkt behoorlijk goed. Want Ramon Sinkeldam, die zei in Wille Revue: iedereen kan de Join-app downloaden en trainen als een prof. Als je kijkt hoe de meeste amateurs in de ronde rijden, ik krijg geen amateur meer uit mijn wiel gelost. Dat is toch, dat zegt wel wat als een prof, als Ramon Sinkeldam dat zegt. Ja, beter kan je niet hebben natuurlijk. Nee, maar zit er nog wel verschil tussen prof en amateurs? Jawel, jawel. Nee, kijk, en het grote verschil is natuurlijk uiteindelijk, en daar richt deze app zich ook op. Deze app die laat jou, je geeft aan hoeveel tijd je hebt. En vervolgens past de app zich aan hoeveel tijd je hebt. Bij een prof is het precies andersom. Ja. Een prof heeft alle tijd van de wereld en die... laat ook alles, zet hij op de tweede en de derde plek voor het wielrennen. En op basis daarvan maken we een trainingsschema. Ja, precies. Dus het is niet zo dat als je amateur bent en je gaat maar jouw app volgen, dat je automatisch prof wordt. Iets meer bij kijken. Absoluut, absoluut. Ja, ja. Helaas wel. Ja, is het natuurlijk ook de vraag. Jij kent natuurlijk heel veel in wielerland. Ken jij toevallig ook de klassieke dubbeldekkerbus van Sauna Diana? Absoluut, ja. Ja, de bus met die schaars geklede dame daarop. Op de zijkant. Die bus die werd 40 of ongeveer 50 jaar geleden beroemd als rijdend reclamebord tijdens de wielerkoersen. Profrenners zitten opgepakt in een personenauto en wassen zich zo'n beetje in de kofferbak. De jeugdrenners van wielervereniging Zundert uit Brabant hebben al in 1980 een bus met een bad en een keuken. Deze allereerste bus in het peloton is vooral opvallend door de opzichtige reclame voor seksclub Sauna Diana. Hoe een bordeel de Tour binnenrijdt. Dat was andere tijden sport. Nu heb ik aan de lijn Jan Simons, oud-prof wielrenner en mede-eigenaar van Club Diana in Zundert. Jan, ja, ik las het vandaag ook al in de Volkskrant. Jullie gaan de club noodgedwongen sluiten. Wanneer gaat het licht uit? Ja, Normaal gesproken vrijdag 15 juli is de laatste dag. Ja. Dus ja, momenteel beheerst er ook wat. Ja, mijn broer heeft corona gekregen, dus het is hopen dat corona ons alsnog gaat achterhalen. Maar 15 juli is de sluitingsdatum. Ja, de beroemde Club Diana in Zundert die gaat dus sluiten. Gingen de zaken zo slecht? Het is een heel verhaal van omstandigheden waar je als ondernemer eigenlijk niet veel vat op had. Het heeft vooral te maken met een, wij zijn tegengekomen met een overheid die niet is gaan handhaven op het illegale circuit van dames, zeg maar. Dus bij ons zijn de dames met name toename kende de fiscus, wat inhoudt dus dat ze gewoon netjes belasting betalen. En ja, de overheid zou daar streng op gaan handhaven toen die in 2008 die regel inkwam. Maar in plaats van dat er gebeurd is, is er helemaal niet gebeurd, zeg maar. Dus ja, je ziet ook alleen maar het aantal clubs is de laatste 20 jaar. Dit was 15 jaar terug, 2000. En nu komen er nu al 150 door heel Nederland. Dus, wat jij probeert met de seksclub in legaliteit te doen, is dat door regelgeving eigenlijk zo onmogelijk gemaakt dat vrouwen liever in illegaliteit werken? Ja, het is gewoon zo heel simpel. Het is zelfs zo simpel dat de lijn even wegvalt. We gaan kijken of we nog contact kunnen krijgen met seksclub Diana. Ik hoop het van harte. Ja, we zijn even aan het bellen. Waar kende jij de bus van, Jim? Nou, hij heeft heel lang langs de snelweg gestaan, volgens mij. Ja, dat ook, ja. En mij is ook heel beroemd, want dat is een paar keer dus echt in de Tour meegegaan. Ja. Om dat renners zich in die bus gemakkelijk konden verkleden. En zelfs er zat een keuken in en een bad en dat soort zaken. Het is een historische bus, een historische club ook. Je hangt weer, Jan. Ja, de lijn was weggevallen, een of andere manier. Ja, we zitten hier op het grensgebied, dus misschien dat is geweest. Dat zal het zijn. Ik zei dus dat het voor de dames eigenlijk makkelijker is om illegaal hun werk te doen dan in een legale club zoals jij bestiert. Ja, nou, het is niet makkelijker. Zoals ieder Nederlander betaalt de dames onder belasting. Je weet zelf, de belastingdruk is in Nederland vrij hoog. Maar als je dan weet dat er collega's vanuit huis of vanuit hotels werken en geen belasting betalen, ja, dan is denk ik de rekensom voor een groot deel van de dames snel gemaakt. Hè. En daar kunnen wij niet tegen concurreren. Dus die hebben een heel ander kostenplaatje zoals wij. Wat de club er staat, dat is een domein van 3 hectare... met een zwembad en kamers. Kijk, met een bezetting van een aantal rond de 10, 15 dames zoals het in het verleden was, zijn die kosten te betalen. Maar ja, nu is het een stuk. Nu moet ik blij zijn dat ik 5 dames heb, zeg maar. Ja, dat is te weinig. Er kwam dan ook nog een keer de energiecrisis overheen. En ja, dat is dan, maar het is vooral waar we tegenaan gelopen zijn, is gewoon niet controleren op legaliteit. Dat is wel onze bottleneck geworden, zeg maar. Ja, nou, vorig jaar was je ook in de uitzending. Toen vertelde je over de bijzondere geschiedenis van jullie bus. Dat is een soort van wielererfgoed. Nu was met de kerstdagen de bus zwaar beschadigd door brandstichting. Hoe is het nu met die legendarische bus van jullie? Ja, daar kwam ook nog een keer bij. Dat was toen we wisten ook niet dat deze kant uit zou gaan. We zijn momenteel staan in de garage en de monteur is er tussendoor mee bezig. Hij is nu zover dat er ondertussen een andere motor in ligt. Een tweedehands motor weliswaar. Maar die moet dan nog, hij zit nu in de fase dat er met aandrijfassen moet gemaakt worden. Dat dan weer draait. Want ja, die cabine van die bus is Engelse dubbeldekker. Zit links. Dus een beetje, er moet nog een nieuwe cabine in. Dus er worden steeds aan gewerkt. Het is nog wel het streven om de bus wel weer gewoon de weg te krijgen. Maar nu de laatste weken hadden we natuurlijk onze prioriteit ergens anders liggen. Maar er wordt nog aan gewerkt aan de oude dames, zeg maar. Om het toch weer op de baan te krijgen. Nou, de oude bus, daar wordt aan gewerkt. Maar andere prioriteiten. Ja, want het zal moeilijk zijn voor jullie. Een beetje pijnlijk ook dat die zaak moet sluiten. Hè? Nou, de club bestond 44 jaar. Je hebt er zelf 30 jaar alles ingestoken. Ja, dus 15 jaar terug hadden we bijvoorbeeld hier een dorp. Bestonden hier al, denk ik, 4, 5 clubs, privéhuizen. Dan had je gewoon concurrentie. En er waren ook ondernemers. En dan deed je het goed. Maar nu is onze grootste concurrent de overheid. En daar kunnen wij het niet van winnen, zeg maar. Als hij niet doet wat hij moet doen, dan houdt het voor ons gewoon op. Nou, ik zal ze maken. Jan Simons, dank je wel. Sterkte met de afwikkeling van alle zaken. Ook, en ook sterkte met het heropbouwen van de bus. Ja, komt goed. En we moeten nog even terug naar de Tour ook. Want iedereen kijkt natuurlijk naar Pogacar. Jij kent zijn wattages waarschijnlijk ook. Is daar iets aan te doen? Is die man te bestrijden? Hoe krijg je hem niet in het geel in Parijs? Ja. Nou, nu zou ik misschien moeten zeggen, om de spanning er een beetje in te houden, dat heel gemakkelijk gaat. Maar